राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 24 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय नमोद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरा नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन के जो बात आवे है ये दो तीन बातें हैं इनको आप ठीक कर लो सब काम ठीक हो जाएगा। ये तीन रात चार दिन हुआ है ऐसे में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं याद है देह अभिमान है नहीं वास्तव में जो होती है उस वस्तु का नाश होता है जो वस्तु है ही नहीं उसका नाश तो केवल आपने मान रखा है वो मान्यता को सिद्ध करना है देह अभिमान है नहीं झूठी बात है झूठी असत्य बात है झूठी है उसका ही नाश होता है जैसे गीता में लिखा है देहिनो अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा जैसे इस देह में कुमार अवस्था होती है एक जवान अवस्था होती है एक जरा अवस्था होती है अच्छा भिकारी होता है जाए थे न जाए थे मिले थे कभी नहीं हमारा अच्छा भिकार है तो कुमार अवस्था बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था तीन अवस्था होती है तो इन अवस्था के बीच में कोई बालक अवस्था से जवान हो जाए तो आदमी कोई रोते नहीं कि बालक मर गया बालक तो मर ही गया सच्ची बात है अब वो बालक हो जाएगा बालक चला जाएगा आगो क्या जाएगा ऐसे जवानी चलाई जाए बूढ़ा हो जाए तो वो जवानी तो मर गई सच्ची बात है नहीं बूढ़ा हो गया बूढ़ा और मर गया बालक बन गया तो बालक से जवान बन गया बूढ़े से बालक बन गया तो बदलती है अवस्थाओं सदाई बदलने पर कोई रोता भी नहीं तो मरने पर क्या रोना है क्या भी एक बदल गई कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति वैसे ही दूसरे देह की प्राप्ति होती है तो वो बदल रहा है पहला बालक बना बदल रहा है बस जवानी बदल रही बस वृद्धावस्था बदल रही बस शरीर बदला ये बदलना तो संसार का स्वरूप है सब चीजें बदलती है यहाँ वहां बैठा करते थे वो पीपल खड़े हो गया गाड़ी वहां वो चला गया और यहाँ बैठने लग गए कई दिन वहां बैठते थे, कई दिन वहां बैठते थे। वह बदल गया वही, तो ये बदलने वाला है कोई सच्चा तो नहीं है। ऐसे देह भी बदलने वाला है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, ये बदलेगा। शरणानंद जी से पूछा कि आपका हम परिचय चाहते हैं, आपका परिचय क्या है? तो कहा देह तो सदा मृत्यु में रहता है, मैं सदा अमरत्व में रहता हूँ, ये हमारा परिचय है। तो आप तो अमर रहते हैं और देह बदल, 84 लाख देह जोड़ी बदली, तो शरीर तो बदलेगा नहीं, सभी नहीं बदले तो शरीर में कैसे आए? अरे ये शरीर रहेगा क्या? ये प्रत्यक्ष विचार अपने प्रत्यक्ष है इस बात का, ये शरीर भी बदलेगा। तो वास्तव में शरीर में आप रहने वाला नहीं, शरीर आप में रहने वाला नहीं, आपके साथ शरीर नहीं रहेगा, शरीर के साथ आप नहीं रहेंगे, सच्ची बात है। इस सच्ची बात को मानने में बाधा क्या है? शंका जो करो आपके संदेह हो वो खुश हो, संदेह है ही नहीं इसमें। जितने शरीर बैठे सब शरीर बदलेंगे, अरे बदल रहे बदलेंगे नहीं, बदल रहे हरदम, बदल रहे हरदम, बदल रहे। तो बाल थे ही नहीं, बाल आ गए, बालों को सफेद हो गए, ये सच्ची बात है ना। तो सब बदलता है, इसमें शरीर भी बदलता है, अरे आप नहीं बदलते हो, ये बात भी सच्ची है। शरीर तो बदलता है, आप नहीं बदलते हो। मैं बालपन में ये करता था, जवान में ये करता था, वृद्धावस्था में ये करने लगा, तो आप तो ये वही रहे और शरीर वो रहा नहीं। तो शरीर तो अपना स्वरूप नहीं है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, इस बात को समझना है, इस बात को समझना। शरीर में नहीं हूँ, तीन बात है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरा हो तो इस वर्ष पर चले, चाहे जैसा बना लो, बलवान बना लो, और मरो मत, क्योंकि मेरा है शरीर, मरने नहीं दूंगा। तो आप वर्ष चलता ही नहीं, इसमें तो आपका भी नहीं है, अपनी अपनी चीज पर बस चलता है, इस पर बस नहीं चलता। और मेरे लिए नहीं है, आपके लिए अगर शरीर होता तो शरीर मिलने पर फिर मिलने की इच्छा होती ही नहीं। आपका परमात्मा है वो मिल जाए तो फिर मिलने की इच्छा होती नहीं, मिलने की इच्छा सदा के लिए खत्म हो जाती है। अपनी मिलने पर होता ही नहीं, मार्ग रोता है, माँ माँ करता है, माँ मिलता है खुदी, ऐसे अपनी चीज होती, अपने लिए होती तो वो शरीर के मिलने पर अपनी तृप्ति हो जाती। तो शरीर में नहीं हूँ क्यों, मैं तो निरंतर रहता हूँ, शरीर निरंतर बदलता है, मैं तो निरंतर रहता हूँ और शरीर निरंतर ही बदलता है, हर दम ही बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता। तो इंदर मेरे साथ कैसा, एक तो निरंतर ही बदलता है, एक निरंतर ही रहता है, दोनों साथ रहेंगे, ऐसा सकते हैं कभी? इस बात को आप मान लो तो क्या बाधा लगती है, मुक्त हो जाओगे, विकार छूट जाएंगे, निहाल हो जाओगे। धन संबंधी निहाल नहीं होता, उसे मानते हैं आदमी में, पर इस बात में निहाल हो जाएगा। और सच्ची बात है, झूठ में तो बताओ आप, असत्य बात हो तो बताओ, एकदम सच्ची बात है। सही तो एकदम बदलता है, मैं कभी नहीं बदलता, ये मृत्यु में रहता है, हरदम मरता ही, हरदम मरता ही रहता है, मैं कभी मरता ही नहीं। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीरे। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता, सच्ची बात है। तो नाश नहीं होता वो आप है, नाश होता है वो शरीर है। इसमें शंका कोई है नहीं, क्यों बातों को स्वीकार करना, इस बात को स्वीकार करना, कृपा करके आप स्वीकार करो, जीवन मुक्त हो जाओगे। जो जीवन मुक्त कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वह कहते वो हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, सच्ची बात को मानना है। संदेह हो तो बोलो, आप बोलो, शंका करो, तो आप देह नहीं हो, देह आपकी नहीं है, देह आपके लिए नहीं है, ये है संसार की सेवा के लिए, इतनी बात है। जड़ पदार्थ सबका सब संसार की सेवा के लिए आपके पास है, सेवा कर दो, नहीं करो तो ही रहेगा नहीं, है तो रहेगा नहीं, आपके पास है ना, दल रहेगा ना, घर रहेगा ना, कुटुम्ब रहेगा ना, प्रेमी रहेंगे ना, बड़े आदमी रहेंगे, रहेंगे नहीं, सच्ची बात है। तो इनको अपनी न मारना, इतना ही तो काम है, और क्या धंधा रहे बताओ, इतना ही अपना नहीं मारना है। ये संसार है, संसार की संसार की शरीर की एक बात है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रत्ति अदम शरीरा, ये शरीर सबने कटक रेख ब्रह्मांड हुआ, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड में एक तिल जीती चीज आपकी है नहीं, इस शरीर में तिल जीती आप चीज है क्या, आपकी चीज है नहीं, आप हो वे नित्य हो, हरदम रहने वाले, कभी नाश नहीं होने वाले, ऐसे आप हो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी अमूल्य बात है, कितनी महान बात है। मनुष्य जन्म मिला भी इसलिए यही है, मनुष्य जन्म का असली मतलब है, मनुष्य जन्म सिद्ध हो जाए, सच्ची बात मान ले, कितनी सुगम सरल बात है, सही तो हरदम बदलता है। अपने अपनी माँ के जन्म जब ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, वो बोले छोटे से थे, वो अंदर दर भर भर करके रबड़ बड़े जो थे बढ़ गया, तो अपने साथ रहने वाला सही नहीं, आप तो वही हो, मैं बालक भर में ये करता था, जवानी में ये करता था, अब बूढ़ा हो ये करता हूँ, तो आप तो रहते हो एक, ये जब बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, आप मरते हो नहीं। ठीक ठीक दो बात बिल्कुल सही है, वासना से जीर्ण यथा भी आया, गीता कहती है पुराने कपड़े छोड़ करके नर मनुष्य नए कपड़े धारण करता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए से धारण कर लेता है, अगर उसको ही छोड़ देगा, सीधी सादी बात है, इस बात को मान। मैं तो ये बात कही थी कि ये हमारा तो होता नहीं, आप कृपा करो, अच्छा हमारी कृपा मानो, हमारी कृपा मानो, कृपा की हमारे बात सच्ची है ही, मेरे क्या जो हो रहा है सच्ची बात है, बात मानी मानो, चाहे भगवान ही मानो, चाहे महात्मा ही मानो, किसी की मानो, ये आप कृपा करो, अच्छा हम कृपा कर दे, आप करो, आप कृपा कर दो, हम कृपा कर दे, आप मान तो लो, सीधी सीधी सरल बात है एकदम, अगर मरेगा सब शरीर मरेगा, अगर आप मरोगे ही नहीं, अगर मरोगे तो मुक्ति की सोच आइए, ये तो उद्योग करते हो, प्रण करते हो भी हम मुक्त हो जाए, तो मुक्त तो आप है ही, कोई रत्ती बात नहीं, कैसे तभी फल है नहीं, सच्ची बात है, सच्ची बात मरने में क्या बाधा है, सब प्रत्यक्ष बात है सबके सामने, ये शरीर तो मरेगा, फिर आप मरोगे ही नहीं, तो आप अलग हुए, शरीर अलग हुआ, शरीर मरने वाला हुआ, आप न मरने वाले हुए, सीधी सही बात है, अब स्वीकार कर लो, और दिन लग जाएगी, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा मान लो आप दिख नहीं जाएगा, आप साफ दिख रहेगा, क्यों है ऐसा ही है जैसी चीज दिखेगी। इस वास्ते ये शरीर है जो बदलने वाला है, हरदम बदलता है, बदलेगा ही। संदेह हो तो बताओ, कोई संदेह हो इसमें तो बताओ आप, संदेह है नहीं, सच्ची बात मान रहा है। अरे मानने से आप निहाल हो जाओगे, धन से निहाल नहीं होते, उस धन को कमाते हो, धन छोड़ करना पड़ता है। अरे शरीर है आप अलग हो जाओ तो आज ही मुक्त हो, आज ही अभी अभी अभी अभी अभी मुक्त। इतनी ही बात है, सीधी सीधी बात है। अरे शरीर छोड़ रहा, आपको शरीर छोड़ रहा है, जितने वर्षों के आप हो गए हैं उतने वर्ष आपको शरीर छोड़ दिया। सच्ची झूठी बताओ, आपकी उम्र में से खर्च हुआ है वो, आज दिन का जो खर्च हुआ है वो सब समय आपकी उम्र में से खर्च हुआ है, तो वो खर्च हो गया, सब खर्च हो गया, तो अपना सत हो जाए बोल जाएगी। यही सारी बात है। इस बात से शरीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, और मेरे लिए नहीं। आपका शरीर होता आपका बस होता, और आपका शरीर रहता तो आपके लिए होता, तो शरीर मिल गया फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। शरीर मिलने पर भी इच्छा है तो आपकी चीज मिलेगी, आपकी भी चीज मिल जाएगी, सदा के लिए है समझ जाएगी। सर बात है, सीधी सीधी बात है, सर बात है। ये बातें एकदम सच्ची है, एकदम सोलाना सच्ची। सच्ची शंका शंका है तो बोलो, आप इतने बैठे हो इसमें असत्य में तो बताओ, असत्य में तो स्वीकार कर लो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, धर्म सफल जाएगा, निहाल हो जाओगे। इतनी सरलता से भैया बात मेरे को मिली नहीं है, मेरे से पूछो तो मेरे को पहले ये बात नहीं मिली थी, आपको भी नहीं मिली, हमारे को भी नहीं मिली, तब मिल गई। सीधी बात है, मैं ही मानू, आप भी मानो, सब मानू, सबके लिए सच्ची बात है। इस बात से तू जाएगा ही, जाने वाला है, ये अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा अपना, क्या रख लोगे शरीर को, नहीं रख सकते, रख नहीं सकते। शरीर सही है, शंका हो तो बताओ, शंका हो तो बताओ, अब ऐसे स्वीकार कर लो। आप समझ में नहीं आवे तो सच्ची बात मान लो, मान लो ठीक हो जाएगी, एकदम हो जाएगी, सब निहाल हो जाओगे। अब के हमका हमारा विचार व्याख्यान देने का नहीं है, अब के विचार ये आया है कि साधन बताना है, साधन बताना है, तो साधन बता रहे हो ठीक ठीक ही। अपनी दृष्टि में जो अच्छी बात है वो सुना रहा हूँ, और नई बात उसे है नहीं, सब जानी हुई बात है। तो क्या ये हिम्मत नहीं होती, सही जमा नहीं है, सदी बात बात है, सब बात है, एकदम सही हमारा नहीं है, सही छूट जाएगा, फिर पैसे लोग मारेंगे इसको, फिर पैसे कुछ कुछ भी होंगे, वहां छूट जाएगा ही। इस बात से शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ऐसा हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए ही है यदि सेवा करो और चल जाओ। जय राम जी, एकदम सीधी सरल सिद्धांत की पक्की सच्ची बात है। आप भी बताओ ऐसी बात मिलती है क्या, अरे जगह हमारे को मिली नहीं हुई यार, गलती नहीं है, बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। एकदम सीधी बात होगा। इस बात से शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। तीन बात है, तीन बात शरीर मैं नहीं हूँ, खत्म ना काम सकता। मेरे लिए भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरा है तो आप शरीर को बीमार मत होने दो, हाथ में है नहीं। इस वास्ते मेरा नहीं, आज मान लो, आज शुभार कर लो, फिर सच्ची नहीं, अभी सच्ची नहीं। बात सच्ची है झूठी, आप बताओ, बात सच्ची है झूठी? बात सच्ची है तो आप जान सच्चाई, हम लोग कहते हैं सच्चाई जरूर सच्चाई। सच्ची बात नहीं सच्ची और क्या सचेगा? अंत में सच्ची बात है जो सत्य वही ठहरेगी, वही नित्य होगी। जो सच्ची नहीं है वो ठीक ठहरेगी कैसे? शरीर को अपना मान लो तो कितना दिन रहोगे? क्या शरीर के साथ आप रह सकते हो सदा? क्या सदा आपके साथ शरीर रह सकता है? तो अपना नहीं मान लो क्या होगा? क्या हानि होगी? कोई हानि हो तो बताओ, लाभ तो हम बताते हैं। जीवन मुक्त हो जाओगे, सदा मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इतनी सी बात मानने से ऐसी सोरी बात भैया मिलती नहीं है, मिली नहीं है। आप बताओ मिली है तो बताओ, इतने बैठे हो बताओ भाई। इतनी शुभ बात हमारे को मिली नहीं, सच्ची सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। आपका हमारा ऐसे नहीं है, शरीर आपका हमारा नहीं है, आप भी हमारे लिए नहीं है। ठीक बात है, शरीर आप नहीं हो। शरीर का छूटने का समय नजदीक। इतनी जन्मे थे उस दिन जितनी दूर थी उतनी मौत दूर है। एक विचार करो, इतनी दूर जगह समय आपसे दूर मौत थी उतनी दी अब है क्या? बोलो, जितने समय आया उतना तो कट गया, यही कट जाएगा, ये छूट जाएगा। ये तो बिल्लू छूटने वाला है, तो पहले ही अपना मान लो तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। अंत में तो छूटेगा ही, आपका तो रहेगा नहीं, तो नहीं रहेगा। उसे छोड़ने में क्या पता है? आपकी वस्तु हो, हमारे पास हो आपसे, तो आपको भी हमारा धन चला गया, छूटेगी ये तो हमारे कहने में सुख दो। ध्यान जाओगे, ध्यान जाएगा, मौज हो जाएगी। आप ही बताओ मौज हो जाएगी कि नहीं? ये सच्ची बात मान रही है। अब हमने विचार कर लिया, कभी जाना करें होगा तो होगा तो होगा, कुछ कुछ क्या होगा पहले पता नहीं लगता भविष्य का। परंतु इस बात के लिए हमारा विचार हुआ, हम साधन की बात करना, जो साधन है वो ही करना है, अपना यही करना है। आपको यही करना है, यही हमारे है, मेरे भी यही, आपने भी, सबके लिए यही बात है। ऐसी ऐसी बातें कही है, सीधी सीधी सरल सरल बात है, एकदम सरल, एकदम सरल, और बड़ी कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली दामी बात है, श्रेष्ठ बात है। अब आप मान लो कि हमने मान लिया, और अभी नहीं देखता तो दिख जाएगा। ऐसी बुद्धि तेज है और अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, अभी ऐसा ही दिखेगा। ठीक सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, सीधी बात है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। इतनी सरल बात भैया मिली नहीं है, पुस्तकों में मिली नहीं है। मैं पढ़ाई करी है वर्षों तक पढ़ाई करी। अरे पढ़ाई करते समय भी ये बात थी मेरे, पहले ऐसे नहीं जैसे एक दिन बताए ना हमारे गुरु जी ने कुछ बैरागी त्यागरी बातें कही तो मैं तो बैठ गया अपने लिए तो मरा जो चेत हो गया सुना ली है बात सुना नहीं ये तो सुना दो तो जाएगा बस समझाया तो पढ़ जा अभी बूढ़े बूढ़े साधु हो गए उनको पैसे तत्व अनुसंधान पढ़ते हैं तो संस्कृत की पंक्तियां आती समझ में नहीं आती ये आपत्ति आकर के थी अभी बढ़ गया मौका है समझ आया महाराज मैं तो महाराज बैठी बस अमल कर रहे हैं पढ़े पढ़ गई करना क्या है हमारे पढ़ दे बस चिंता नहीं होगी हम कोई ग्रंथ देगा तो ऐसी आफत नहीं है देखने के मन भी तो महाराज ने कृपा के पढ़ा दिया तो इसी दोनों से पढ़ाऊ कोई ये नहीं कि उस वक्त में चेत नहीं था चेत तो नहीं था परंतु मन में जिज्ञासा थी तो जिज्ञासा रहते हुए भी अब ठहर जा अब ठहर जा अब मत कर सा तो सब तरह से ठीक रहा सच्ची बात है तो ऐसी बात मिली नहीं अब ऐसी बात मिली आपको बता रहे हैं श्री सर परसों ये बात है आपकी कृपा से होगा अच्छा हमारी दो दो चार होते कृपा क्या लेन देन आपकी कृपा से अच्छा अच्छा हमारी कृपा से हो जाए क्यों मान लो वो कब आ जाने लगे है चार दो चार ही होते हैं शरीर अपना है नहीं सच्ची बात है नहीं है तो छुटे क्यों छोड़ूंगा तो है आप किसी में ताकत तो शरीर छोड़ेंगे नहीं हम अब पर चीज छूटेगी कैसे छूट गई जितना बस आए है इतना बस तो छूट गई आपकी उम्र होती कम हो गई सबकी कम हो गई हम सब सीधी सही बात है अपनी चीज है नहीं इस बात को मान लो आपको ऐसा बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं देखा आप बताओ क्या कारण है नहीं क्यों देखेगी जितनी आपकी तेजी की इच्छा होगी तो जल्दी होगा आपकी पेपर में होगी तो देरी लगेगी और परवाह करो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा बहुत ठीक हो जाएगा सब करिए आनंद की बात है शरीर मेरा नहीं है अरे मेरे लिए नहीं है मेरा होता तो ईश्वर मेरा बस चलता और मेरे लिए होता तो शरीर मिल गया फिर मिलने की कोई इच्छा नहीं मेरा भगवान है और मिल जाए तो मिल जाए अरे भगवान के नाम से हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूदासी वो भगवान हमारे हैं हमारे पिता हैं हम उनके हैं संसार में हम है नहीं संसार में घूमते हैं मुसाफरी है मुसाफरी मुसाफरी वो बढ़िया से बढ़िया मकान में है तो अर्धम रहने के लिए होता है क्या अर्धम जाओ घर पर हरदम रहने की जगह नहीं है किसी के लिए नहीं है आप कहीं के लिए है ऐसी जगह ठीक रहोगे रहोगे तो अपना मत मानो कितनी तो बात है लंबी छोड़ की बात है नहीं इतनी बात हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं है कुटुंब हमारा नहीं है ये रुपये हमारे नहीं है ये चीजें हमारी नहीं प्रत्येक समय कभी रुपये आ जाते कभी रुपये चले जाते तो बीमारी आ जाती है बीमारी चली जाती है ये रहने वाला है रहने वाली चीज है नहीं सीधी सदी बात है एकदम सिद्धांत की पक्की बात है एकदम इस बात को पक्की बांध लो हृदय में गांठ कर लो स्वीकार कर लो ऐसा ही सही है ही ऐसा ही, दो दो चार ही होते हैं, ऐसे ऐसे शरीर संसार ये अपना नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, छूट जाएगा। ओ तो तन जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, ओ तो तन जासी, इसमें संदेह है क्या भी? इसलिए संदेह हो तो ये था भी अपना है ही नहीं, अपना कैसे रहेगा? अपने चीज भी अपने पास नहीं रहती, ये अपने पास कैसे रहेगा? जाएगा जरूर, जाएगा जरूर, जाएगा जरूर, सब गई। इस बात से सच्ची बात है, एकदम सही बात है। एकदम एकदम सच्ची बात है, ये रहेगी नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं। ऐसा वो पद सुना दे भाई, ऐसा पद सुना, भाई कीर्तन करो, भगवान नाम, भगवान नाम के याद करो, ये बात बैठ जा, बैठ जा, बैठ जाए, बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात तो बैठेगी, बिल्कुल सच्ची बात, एकदम सिद्धांत में पक्की बात है। कैसे गंगा जी किनारा, उत्तम उत्तम बात और आनंद, मौज की बात, सब भाई बहन बैठ बैठे हैं, बैठे रहे अभी, कीर्तन सुनो, कीर्तन भगवान नाम सुनने से हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय में शुद्ध बात जल्दी बैठती है। इस वास्ते अब ये विचार में ज्यादा कीर्तन करो, भगवान नाम लो, कलयुग में, कलयुग में बात यही बताई है, नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, कलयुग में दूसरे काम नहीं, राम नाम है, स्वयं आए नाम रे मैं कलु में है, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कलि विशेष कल में विशेष महिमा है, तो कलयुग में नाम भगे कीर्तन करो, सब मिलकर प्रेम से आनंद से आंखें बीच करके और धर्म मिला करके और प्रेम से पुकार करो। अब पुकार है बहुत साधना से तेज है पुकार, बहुत बड़ा तेज साधन है ये, हे नाथ हे नाथ पुकारो, यू पुकार करेंगे सुन दे सुने सचिन दया आ जाए, पुकारे बेचारा तो स्वास्थ्य भगवान की दया आवेगी, बात है और सन्न बात है और अच्छी बात है, हम सच्ची बात मांगते हैं, वो भी मांगते नहीं, सच्ची बात है महाराज वो मांग।